Sardo de da se puti Ovo je bi na voji I ča da rose mon ho No le ho je čudoj Kujat ne man te ne man O je da ren te zori Biga ne mi ojak boz Fario se bi موندم در این تنهایی موندم در انتظارت شهلا چه بی وفایی شهلای من کجایی شهلا چه بی وفایی شهلای من کجایی شهلا چه بی سرداد در سکوتی آبای بی نبایی هیچت در آسمان ها ناله های جدایی گوید به من دل من تا که در انتظاری دیگر نمی آید باز فریاد بی وفایی آشنایی ماندم در این تنهایی ماندم در انتظارت شهلا چه بی وفایی شهلای من کجایی شهلا چه بی وفایی شهلای من کجایی شهلا چه بی وفایی شهلای من کجایی شهلا چه بی وفایی